Zgodził się spotkać z kotami, choć przecież była niedziela. W tym tygodniu kocia szajka i zaginione bajki Agaty Romaniuk. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Wtorek, 16 dzień kwietnia, minęła godzina 6. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Pierwsze pieniądze z KPO dla Polski, ponad 6 miliardów euro pójdzie na inwestycje w czyste powietrze. Inflacja hamuje. W marcu wyniosła 2%, o prawie punkt procentowy mniej niż w lutym. Donald Trump nie przyznaje się do fałszowania dokumentów finansowych. W Nowym Jorku ruszył jego proces. Przewodnicząca Komisji Europejskiej gratuluje Polsce pierwszej wypłaty pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o 6 miliardów 300 milionów euro. Kluczowe w odblokowaniu pieniędzy z KPO były plany reform sądownictwa i gwarancje jego niezależności. A zarzuty związane z brakiem tych gwarancji sprawiły, że od prawie 2 lat pieniądze dla Polski były niedostępne. To ważny dzień dla Polski, napisała na portalu X szefowa Komisji Ursula von der Leyen. Tak samo komentowała to na konferencji prasowej rzeczniczka Komisji Pirlle Knight. This is a major step. To ważny krok w realizowaniu polskiego Krajowego Planu Odbudowy, a będą kolejne, bo w sumie Polska ma do wydania 60 miliardów euro do końca 2026 roku. A na co pierwsze pieniądze z KPO zostaną przekazane? Pierwsza płatność obejmuje szeroki zestaw reform i inwestycji, które poprawią jakość powietrza w Polsce. Pieniądze zostaną też przekazane m.in. na dostęp do bardzo szybkiego internetu, dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi w żłobkach, a także na modernizację przejazdów kolejowych i niebezpiecznych punktów na drogach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Inflacja w marcu 2-procentowa wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. W lutym była na poziomie 2,8%. To najlepsze dane od 5 lat, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. To jest najniższy wynik od marca 2019 roku i to zasługa niewielkiego wzrostu cen żywności oraz słabszej inflacji bazowej. Zdaniem Jakuba Rybackiego nadchodzące miesiące powinny przenieść wzrost inflacji do mniej więcej 3%. W przeciągu 2-3 miesięcy zobaczymy efekty powrotu standardowej stawki VAT na żywność. Spodziewamy się też dalszego wzrostu cen paliw. W drugiej połowie roku inflacja będzie dalej rosnąć. Spodziewamy się wyników zbliżonych do 4-4,5%. W stosunku do lutego ceny towarów i usług wzrosły o 0,2%. To ostatni tydzień kampanii przed drugą turą wyborów samorządowych w Krakowie. O stanowisko prezydenta walczył Aleksander Miszalski i Łukasz Gibała. Aleksander Miszalski podczas spotkania z przedstawicielami działkowców zapowiadał obronę terenów zielonych i powstanie nowego ogrodu w Krakowie. Będą wszystkie ogródki działkowe chronione. Nie oddamy ani skrawka tych terenów. Nowy ogród działkowy, taki wzorcowy, w nowej formule, to jest bardzo dobry pomysł i na pewno, oczywiście po konsultacjach z mieszkańcami, gdzie taki teren utworzyć, utworzymy taki teren. Łukasz Gibała przedstawił znanego kardiologa profesora Jerzego Sadowskiego jako swojego doradcę i zapowiedział zmiany w miejskich szpitalach. Zrobimy dokładny audyt razem z panem profesorem, jeśli wygramy wybory, tych dwóch szpitali, jak one działają, co tam można poprawić. Czasami to chodzi nawet o takie drobne rzeczy, jak jakość posiłków, jak przyjazność otoczenia. Niezależnie od tego rozpoczniemy na jeszcze większą skalę programy profilaktyki. Druga tura wyborów prezydentów, miast burmistrzów i wójtów w niedzielę. Dama polskich scen teatralnych doceniana przez artystów, studentów i widzów, zaangażowana w wiele spraw publicznych. Tak wspominano o Zofię Kucównę podczas uroczystości pogrzebowych aktorki. Urnę z prochami złożono w kwaterze artystów ZASP na cmentarzu w Skolimowie. Nazwali piękna. Uroczystości rozpoczęła kołysanka z Nieboskiej Komedii śpiewana przez Zofię Kucównę. Damę polskiego teatru wspominali jej przyjaciele ze sceny, m.in. aktorka Ewa Wiśniewska. Teatr był dla niej duszą i sercem i wszystkim. Życie poświęciła teatrowi, ale przez lata dbała też o dom artysty weterana w Skolimowie. Mówił prezes Związku Artystów Scen Polskich Krzysztof Szuster. Cały Skolimów płacze za Zosią. To, że dom istnieje do dnia dzisiejszego i że kwitnie i że się rozwija, bez wątpienia jest to zasługa Zofii Kucówny. Zofię Kucównę pożegnano tak jak aktora schodzącego ze sceny gromkimi oklaskami. Agata Woźniak, Polskie Radio. Aktorka zmarła 6 kwietnia, miała 90 lat. W Nowym Jorku rozpoczął się proces Donalda Trumpa. Były prezydent Stanów Zjednoczonych jest oskarżony o fałszowanie dokumentów w związku ze sprawą pieniędzy za milczenie, które miał rzekomo przekazać aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Polityk nie przyznaje się do winy, mówi, że cała sprawa została zmyślona. Takiego czegoś nie było nigdy. Każdy prawnik mówi, że ta sprawa to nonsens. To atak na Amerykę, dlatego jestem bardzo dumny, że tu jestem. To atak na nasz kraj, a ten kraj upada, zarządzany przez niekompetentnych, wścibskich ludzi zamieszanych w tę sprawę. To po prostu atak na politycznego przeciwnika. A jestem zaszczycony, że mogę tutaj być. Proces może potrwać od 6 do 8 tygodni. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jaki będzie wtorek za oknami? Pochmurny, to na pewno. I chłodny, na ogół od 7 do 12 stopni Celsjusza. Chłodniej jeszcze nad morzem, bo stopni 6. Możliwe są przelotne opady deszczu oraz burze, szczególnie na północy oraz w zachodniej połowie kraju. Uwaga, możliwy opad krupy śnieżnej na północy oraz w obszarach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, porywy do 75 km na godzinę, nie tylko w czasie burz, to będzie wiatr zachodni i południowo-zachodni. Jeszcze jedna uwaga, w Tatrach możliwe zawieje śnieżne. Mamy 6 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, w 107 dzień roku, a to wtorek, 16 kwietnia, czyli m.in. Święto Wojsk Inżynieryjnych, Dzień Sapera, czy Światowy Dzień Walki z Niewolnictwem Dzieci, to ważna sprawa. Ale mamy też dzisiaj kilka ciekawych rocznic, jedna z nich cofa nas do roku 1927, to wtedy na antenie Polskiego Radia po raz pierwszy zabrzmiał Hejnał Mariacki z Krakowa. Od stycznia roku 28 rozbrzmiewa na antenie radiowej jedynki codziennie, punktualnie o godzinie 12. Ja wiem, 12 nie ma, jest kilka minut po 6, no, to nawet nie jest pełna godzina, ale nie mogę się powstrzymać, no choćby fragment. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Impossible to face when someone else instead of me always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Look at you. and I know it's gonna be a lovely day. Prawie 11 minut po 6, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Gosia Jakubowska, Aleksandra Dobieszewska, Michał Jakubik i Robert Grzędowski. Witamy. Będziemy z Państwem w ten wtorkowy poranek aż do godziny 9. A powiemy m.in. o nowym trendzie w podróżowaniu. To ma być hit tego roku, a chodzi o silent traveling, wypoczywanie w ciszy. Obsługa podczas turnusu będzie się z nami komunikować niewerbalnie. A co jeszcze ciekawsze, że nasze smartfony na czas wakacji zastąpią najprostsze modele telefonów, służące jedynie do dzwonienia. Szczegóły kilka minut przed 7. Taki jest plan, ale zajrzymy także na Mount Everest, który przechodzi gruntowne sprzątanie, oraz do Szwecji, bo Szwedzi wymyślili ciekawy sposób na pewien uliczny problem. No niech pan zobaczy, jak on stoi. Tyłem zaparkował, pół chodnika zajęte, ani wjazdu, ani wyjazdu. Samochód zwykle wystaje albo ze strony ulicy, albo zastawia dużą część chodnika. Tak jest, chodzi o parkowanie. Któż z nas nie był poirytowany zachowaniem innych uczestników ruchu drogowego w tej kwestii? A jaki to ten szwedzki sposób? O tym po 7.30. Zaczniemy natomiast od rekordów, a w zasadzie od rekordu. Mykolas Alekna, Litwin, pobił rekord świata w rzucie dyskiem. Rekord z brodą, ponad 30-letni. No i pytanie, czy kolejne rekordy też będą padać, bo wcale tak łatwo nie jest. Raz się rodzą wielkie talenty, raz nie. No po prostu musi się urodzić ktoś taki, kto będzie w stanie ten rekord poprawić. Czy to tylko kwestia przypadku i szczęścia, że akurat urodzi się ktoś taki? O tym w Trójce już za kilka minut. All of my words, all of my thoughts, waiting to find a clue. Hoping to see you on To 60 lat temu ukazał się pierwszy album zespołu The Rolling Stones, zatytułowany w Wielkiej Brytanii The Rolling Stones po prostu. I to był hit i początek długiej, no długiej to mało powiedziane, potężnej historii zespołu i jego wkładu do światowej muzyki. Łącznie The Rolling Stones sprzedali do tej pory około 250 milionów egzemplarzy wszystkich swoich albumów na całym świecie. No niezniszczalni, mówiąc krótko, a album The Rolling Stones, no doczekał się już długiej brody. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A skoro o brodach mowa, to padł najdłużej broniony lekkoatletyczny bastion w niedzielę. Podczas mityngu w Stanach Zjednoczonych 21-letni Litwin Mykola Salekna pobił rekord świata w rzucie dyskiem. Nowy wynosi 74 metry i 35 centymetrów. No naprawdę to jest kosmiczne osiągnięcie. Poprzednie rekordowe, czyli 74 metry i 8 centymetrów, Jürgen Schulz z NRD ustanowił w roku 1980. No, czyli ten rekord rzeczywiście długą brodę miał, którą obciął w niedzielę Mykola Salekna. Nowy rekord świata to zawsze wydarzenie, ale też dobra okazja, by przyjrzeć się innym brodatym rekordom globu. Z tym tematem wziął się za bary Krzysztof Łoniewski. Zacznijmy od tego, że rekordy świata z najdłuższym stażem są właśnie w lekkiej atletyce. Tłumaczy to mistrz świata w wieloboju, obecnie wiceprezes, a jak wróble ćwierkają, od jesieni już prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Sebastian Chmara. Było mnóstwo czasu, żeby te rekordy ustanawiać. Raz się rodzą wielkie talenty, raz nie. No mamy przykład Duplantisa, który wyśrubował na ten moment rekord świata w skoku o tyczce bardzo wysoko, pomimo tego, że mieliśmy wcześniej Siergieja Bubkę czy Renola Villeni. No po prostu musi się urodzić ktoś taki, kto będzie w stanie ten rekord poprawić. Wydawało się, że w rzutach trudno będzie pobić czy rekord świata w rzucie dyskiem, czy w rzucie młotem, który oczywiście do dnia dzisiejszego pobity nie jest, no ale też czas pokazał, że jeżeli pojawi się zawodnik ze świadomością, no a Alekna z pewnością takim zawodnikiem jest, bo tę świadomość, jak się przygotowywać, jakiej techniki używać, można powiedzieć, że wyssał z lekiem matki, a tak naprawdę ojca. No, bo ojciec Mykolasa, o którym trąbimy od niedzieli, Virgilius Alekna, to dwukrotny mistrz świata i przede wszystkim dwukrotny mistrz olimpijski w rzucie dyskiem. Rekord świata w skoku wzwyż też brodaty, przypomina wicemistrz olimpijski z Atlanty, Artur Partyka. No, 31 rok nam chyba leci, to była Salamanka, bodajże, rok 1993, czyli rzeczywiście już mamy trzecią dekadę, ale u mnie było bardzo, bardzo blisko. Były takie sezony, gdzie, pamiętasz rywalizację Bogdana Bondarenki z Mutazem Issa Barsimem. Ja sobie przypominam zwłaszcza Mutaza, kilka skoków na 2,46, chyba dwa skoki bodajże, jeden z Brukseli i to było bardzo blisko. No, ale rzeczywiście to się nie wydarzyło i ten rekord Javiera Sotomayora powoli zaczyna mieć coraz dłuższą brodę i powiem więcej, w ciągu najbliższych kilku lat raczej nikt tego rekordu nie pobije. Na krajowym podwórku od dawna nikt nie potrafi pobiec szybciej 400 metrów od Tomasza Czubaka. 44 sekundy i 62 setne z Mistrzostw Świata w Sewilli to do dziś dla naszych sprinterów rezultat niemal niebotyczny. No to tak przypominając, to już ćwierć wieku minęło od tego czasu w Sewilli. No było paru kolegów 400 metrowców, którzy strzeli zęby, ale jednak się nie udało. No na rekordy myślę, że tu się składa wiele czynników i to musi być ten jeden dzień. No, rekordu Polski nie bije się z dnia na dzień. To jest proces długoletni, można powiedzieć. Ja gdzieś biegałem w 92, 93 roku już 45 sekund i to, żeby złamać, to musiało minąć kilka lat. I tutaj jest właśnie ta cierpliwość, systematyczność, dążenie do tego celu. No chyba nie wszyscy mają na tyle w sobie determinacji. Wracamy do rekordów światowych, ale zostajemy przy 400 metrach, ale pań. Pytany o najlepsze osiągnięcie, też z niezwykle długim stażem na tym dystansie, Artur Partyka strzela jak z karabinu. Tak. Mówisz o Maricie Koch, 47-60, Canberra, rok 87. Tak, to prawda. Tutaj też jest, rzeczywiście, to może być też ogromny problem. Nie jest żadną tajemnicą, że te rekordy były bardzo mocno wspomagane i tutaj jeśli chodzi o NRD, Kubeldę, czy chociażby te rosyjskie rekordy w rzucie młotem Siedych Litwinow. To są wszystko powyżej 85 metrów rzuty. W tej chwili nasi młociarze wygrywają największe imprezy na świecie z rezultatami nieprzekraczającymi 82 metry. Także to w ogóle jest różnica potężna. Kończymy próbą odpowiedzi na kluczowe pytanie. Dlaczego te rekordy w królowej sportu potrafią być niepobite tak długo? Mamy przecież niezwykły postęp technologiczny. Nowe, ulepszone metody treningowe, nowe podejście do suplementacji czy regeneracji. No do tego oczywiście trzeba dodać pracę z psychologiem, której nie było. Także to jest dodatkowy bodziec. Natomiast chyba wszyscy zapominamy o tym, że społeczeństwo jako takie jest, zdaje się, coraz słabsze wyniki dzieci osiągają. Stwierdził dobrze znany z naszej anteny mistrz Europy w biegu na 400 metrów przez płotki Paweł Januszewski. To jeszcze jedno spojrzenie na problem. Teraz te dzieci mają o wiele więcej różnych bodźców w boku, nie tylko sport. Mają inne pasje. Wtedy mieliśmy mniej pasji, wtedy było mniej do roboty. I to może jest też jakiś wyznacznik tego nowego świata, w którym teraz żyjemy. Skwitował przedstawiany wcześniej Tomasz Czubak, ale zapomnieliśmy dodać, że to mistrz świata w sztafecie 4x400 metrów ze wspomnianej Sewilli. Dziś strażak, ale i trener największej nadziei polskiego sprintu Marka Zakrzewskiego. No i ma wyzwanie. W takim razie utalentowany Marek Zakrzewski, bo 40 lat stuknie w czerwcu najlepszemu polskiemu wynikowi w historii w sprincie na 100 metrów. Marian Woronin, rok 84 i kultowe równe 10 sekund. No czekamy. Chociaż ciekawe te zdania ekspertów pytanych przez Krzysztofa Łoniewskiego. Jeśli państwo mają ochotę na komentarz w tej sprawie, to oczywiście zapraszamy do kontaktu. 2273. Zapraszamy do reklamy.

marzenia lot. Zaklęte rewiry, samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka, alkoholem strach. Szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemrany gwiazd. Nikt nie wie, co będzie, wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Na zegarach 6:37. Przegląd prasy. Zaczynamy od wizyty w Stanach Zjednoczonych, choć wirtualnej, bo o wydarzeniach zza oceanu pisze portal polskieradio24.pl. W Nowym Jorku rozpoczął się proces karny Donalda Trumpa. Oskarżenie dotyczy fałszerstw dokumentów związanych ze sprawą aktorki filmów dla dorosłych Stormy Daniels. Trump jest oskarżony o fałszowanie dokumentów finansowych. Chodzi o pieniądze za milczenie, które miał przekazać wspomnianej Stormy Daniels. O czym miała milczeć? Chyba wszyscy się domyślamy. Donald Trump stawił się w sądzie. Polityk powiedział dziennikarzom, że proces jest prześladowaniem politycznym, a cała sprawa została zmyślona. Trump uważa ten proces za atak na Amerykę. I dlatego jestem bardzo dumny, że tu jestem, powiedział cytowany przez polskieradio24.pl. Proces może potrwać od 6 do 8 tygodni. Donald Trump nie przyznaje się do winy. A problemem nie jest nawet kwestia relacji byłego prezydenta z aktorką filmów dla dorosłych, czy zapłata za jej milczenie, ale to, że ukrył przelewy w swoich dokumentach finansowych. Chodzi o rok 2016 i kampanię prezydencką, którą akurat wtedy Trump wygrał. Teraz portal Spider's Web o tym, w którym polskim mieście można najlepiej spędzić czas na zewnątrz. To najnowszy ranking dla polskich miast. Indeks komfortu ogrodowego stworzony przez firmę Ratanland. Ten indeks komfortu ogrodowego ocenia polskie miasta pod kątem jakości życia, czystości powietrza, ilości odpadów i temperatury. Wszystko zostało przeliczone za pomocą wzoru zawierającego właśnie te dane. No i może spójrzmy na podium od miejsca trzeciego. Budujemy napięcie. Trzecie miejsce zajął Gdańsk. Drugie miejsce dla Torunia. Przypominam, chodzi o miasta oferujące mieszkańcom najlepsze warunki do aktywnego spędzania czasu na zewnątrz. Zwycięzcą Szczecin. Szczecin zwycięża. Wygraną zawdzięcza znakomitym warunkom, ma najniższy indeks zanieczyszczeń i wysoką jakość życia, dodatkowo umiarkowane opady i przyjemną temperaturę. One sprzyjają spędzaniu czasu na zewnątrz, czytamy w artykule na Spider's Web. W przedstawionym zestawieniu znalazło się 15 miast, stolica jest ósma, ostatni na liście niestety Kraków. Dlaczego? Wysokie opady i najwyższy indeks zanieczyszczeń w połączeniu z niższą jakością życia czynią Kraków mniej atrakcyjnym. Mniej między innymi od Szczecina, który, przypominam, wygrywa. To najlepsze w Polsce miasto dla miłośników aktywności na zewnątrz według tak zwanego indeksu komfortu ogrodowego. Oto jeszcze prasa drukowana. Zaglądamy do tygodnika Angora. No i będzie incepcja, czyli przegląd prasy w przeglądzie prasy, bo zaglądamy do artykułu Artura Andrusa, który właśnie w Angorze zajmuje się przeglądami prasy, często rymowanymi, z elementami humorystycznymi. Tym razem tytuł to Antylopa spod Beskidzia. Czytał Artur Andrus gazetę Temi o zasięgu Tarnów, Brzesko, Bochnia, Dębica, Dąbrowa Tarnowska oraz Chicago. O dziwo. Pojawił się temat kryminalny na stronie 11. Komunalne cmentarze bezpieczniejsze, ale okradają mogiły z bratków i innych kwiatków. No i oczywiście, jak to Artur Andrus, mamy tutaj liryczną ilustrację. Za znoje twoje i za wysiłki, za twoje serce, za naszą miłość. Bratki z mogiłki, róż już niestety nie było. Także jest o dziale sportowym i dobrych wiadomościach. Bochnianie lepsi w Gliwicach, Oleśnianie punktują pod koniec rundy. No i dlatego, kiedy przeczytałem kolejny, przełamanie przy Bandrowskiego, pisze Artur Andrus, do głowy mi nie wpadło, że chodzi o sukces zespołu MKS Tarnowia Tarnów na stadionie przy ulicy Bandrowskiego. Zacząłem się zastanawiać, w jakiej miejscowości mieszkają przełamanie. Mógłby się tak nazywać zespół pieśni i tańca. Poszedł Jasiek ukraść wianek najpiękniejszej z przełamanek i zmarkotniał w jednej chwili, bo bochnianie szybsi byli. Hej ha! Albo jakieś stare słowiańskie plemię, którego ślady odnaleziono podczas prac wykopaliskowych na ulicy Bandrowskiego w Tarnowie. Z Mosiądzu kielich, z Mosiądzu dzbanki, to przełamanie i przełamanki. Mieli majątki, stroje, pieniądze, gdyż handlowali mosiądzem. Odnaleziono w licznych kurhanach stos artefaktów po przełamanach, koronę królów, prototyp piłki, mosiężne bratki, chyba z mogiłki, i ryngraf ręcznie grawerowany mężowi żona. Tarnowia, pany. Tak pisze z typowym dla siebie humorem Artur Andrus w Angorze, która kończy nasz przegląd prasy. Ach, jeszcze zapytam państwa, może, bo krzyżówka jest tu w gazecie i mam problem. Dopływ Sacramento w Kalifornii na 4 litery. Druga A, czwarta A. Myślę i ciemność, widzę ciemność. Dopływ Sacramento w Kalifornii na 4 litery. 2, 2 i 7 trójek, jakby co. When I was 6 years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart. Broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. The way you make

Kto z Państwa już zaplanował wakacje, albo chociaż urlopik w długi majowy weekend? Wyjechałoby się, prawda? Albo może wyjedzie, bo sprawa jest już załatwiona. Ale największym paradoksem takich wakacji jest to, że często musimy po nich odpocząć i tu się chyba zgadzamy, z tym, że nic dziwnego. Zazwyczaj chcemy ten czas wakacyjny, urlopowy intensywnie wykorzystać, wycisnąć ten urlop jak cytrynę, żeby nadrobić deficyt rozrywki, no i nie zmarnować po prostu żadnego z dni. Ale taka rozrywka męczy. A co nie męczy? O tym Martyna Masztalerz. Przytulna chatka na końcu świata. Brak laptopów i smartfonów. Dyskretnie przemykająca obsługa, rozwieszone daleko od siebie hamaki. Jedyne odgłosy to szum wiatru, śpiew ptaków i szelest przewracanych kartek książki. Po południu sesje medytacji, a wieczorem silent disco lub masaż dźwiękiem tybetańskich gongów. Marzenie? Nie. Coraz bardziej popularny scenariusz na urlop. Silent traveling to trend, który może być podróżniczym hitem tych wakacji. W sumie nic w tym dziwnego, mówi psycholog Stanisław Bobula. Czujemy się przeciążeni, dlatego coraz częściej wybieramy miejsca, które są spokojne, które są ciche. W niektórych ofertach silent travelingu można znaleźć informację, że obsługa podczas turnusu będzie się z nami komunikować niewerbalnie. A co jeszcze ciekawsze, że nasze smartfony na czas wakacji zastąpią najprostsze modele telefonów, służące jedynie do dzwonienia. W takich sielskich miejscach smartfony będą nam tylko przeszkadzały. Tym bardziej, jeżeli na urlopie chcemy się wyciszyć, mówi pani Anna z siedliska o wiele mówiącej nazwie Na końcu świata. Nasi goście mają konkretny, sprecyzowany cel. Pragną odnaleźć wewnętrzny spokój, ciszę, mieć kontakt z naturą. Siedząc u nas na tarasie można usłyszeć rysia albo rykowisko jeleni, brzęczenie pszczół, śpiew ptaków. To duży kontrast dla miejskiego gwaru, podkreśla psycholog Stanisław Bobula. Żyjemy w czasach totalnego przebodźcowania. Nasze mózgi są przystosowane do funkcjonowania w grupach około 150-osobowych. Tak przynajmniej było w czasach pierwotnych. Dzisiaj, szczególnie w większych miejscowościach i dużych miastach, jesteśmy przebodźcowani samymi interakcjami społecznymi z innymi osobami. Fiksujemy się na ich twarzach, na ich emocjach. Do tego przestrzeń, szczególnie miejska, jest pełna hałasu, pełna muzyki. Przebodźcowują nas wszelakie urządzenia elektroniczne, które mamy cały czas pod ręką. Nieustannie dostajemy powiadomienia, informacje, SMS-y. Jak wobec tego żyć? Otóż wyjeżdżać regularnie na ciche urlopy. Nie dość, że uspokajające, to jeszcze eko. Trend ten zakłada bowiem, że zamiast zaburzać rytm życia tubylców, przyjrzymy mu się od wewnątrz, mówi Jacek Torbicz z jednego z krakowskich biur podróży. Są ludzie, którzy chcą zwolnić, którzy chcą mieć czas, żeby się napić kawy, poznać miejscowych i tak właśnie teraz robimy, żeby tego czasu trochę było dla siebie, żeby odwiedzić ludzi w ich domach, co jest możliwe w przypadku małych grup, żeby mieć czas usiąść, popatrzeć na ten deptak, na ludzi żyjących, na spokojnie. Nie musimy biegać, nie musimy zaliczać, możemy czerpać przyjemność z życia, czerpać przyjemność z potraw. Nie wypada jednak na takiej cichej wycieczce potrawami delektować się zbyt głośno. Chyba że akurat podróżujemy po Chinach. Tam mlaskanie i siorbanie stanowi najwyższą formę uznania dla kucharza. W ciszy silent travelingu